μια δύσκολη εποχή για τη χώρα. Ξεκίνησε από το Κομμουνιστικό Κόμμα, αλλά συσπήρωσε πλάι του. Πατριώτες, αγωνιστές, δημοκράτες, στρατιωτικούς, τότε ο στρατηγός Αράφη, που δεν ήταν στην αριστερά. Ήταν στις παρυφές της δεξιάς και ένωσε τους Έλληνες σε έναν κοινό πατριωτικό αγώνα για να σταματήσει η καταστροφή. Έτσι και εμείς τώρα. Άλλο ένα παράδειγμα σκύλευσης και βεβήλωσης. Είπε ο Τσίπρας, παλιότερη δήλωση βέβαια, όπως το ΕΑΜ, έτσι και εμείς. Ναι, τι συγκρίνει. Τι διαφορά έχει. Τι συγκρίνει. Καταρχήν, κάθε 100 χρόνια γεννιέται ένας. Αυτό το έχει πει η Φωτίου. Η Φωτίου τι είχε πει, ένας κομμουνιστής, ένας ηγέτης. Τέτοιος ηγέτης. Ένας τέτοιος ηγέτης. Και είχε πει με τον Τζέ, τον είχε παρομοιάσει. Όχι, με κανέναν. Πάντως ένας τέτοιος ηγέτης. Ναι, κάθε 100 χρόνια. Λοιπόν, δεν καταλαβαίνω. Τι ζωή τραβάστρα. Τι συγκρίνει ο Τσίπρας η κυβέρνησή του που φέρνει μέτρα κατά των αδύναμων. Έλα, που είναι η πιο δουλοπρεπής κυβέρνηση. Που δίνουν συγχαρητήρια οι ξένοι. Το αντίστοιχο, αν το πάμε στο ΕΑΜ, θα ήταν οι δοσύλλογοι. Ναι, αλλά βάζει με και λουλούδια. Αν έχει σχέση, είναι με τους απέναντι. Με αυτούς που συνεργάστηκαν με τους κατακτητές. Όχι με αυτούς που πολέμησαν τον κατακτητή. Χοντρό, άμα ήταν έτσι αυτή. Και δεν έσωσε κανένα λαό. Και αυτή τι θα ήταν. Ήδη είναι, υπάρχει διαφορά αφού σκύβουν το κεφάλι. Δεν είναι και όχι ίδιοι, μόνο. Κύριε. Τι διαφορά υπάρχει. Κάτι κάποιο ανέβασε για να δείτε ότι υπάρχει διαφορά. Να τι κάναμε εμείς. Ένα άσχετο, μια χαζομάρα, ξέρω κάτι. Αλλά υπάρχει αυτός ο διχασμός. Όταν συζητάμε τέτοια θέματα, βλέπω μια μερίδα του κοινού ταράζεται και νιώθει ότι διχαζόμαστε και δεν είναι. Ένα τρυπάνι. Κάνουμε έργα εδώ, ακούγεται ένα τρυπάνι. Δεν ακούγεται. Εργατική τάξη. Τα ακούμε στα αυτιά μας. Εμείς τα ακούμε στον αέρα, δεν ακούγεται. Ωραία, άκυρο αυτό που λέμε. Αλλά κάνουμε έργα όμως. Εδώ βάζουν κάτω διάφορα και ακούγονται τα τρυπάνια. Οπότε ξεκινάμε τέτοιες συζητήσεις, ταράζεται μια μερίδα του κοινού γιατί διχαζόμαστε. Αδέρφια. Ότι είμαστε ενωμένοι. Ενωμένοι είναι ένα, ξέρω εγώ και αυτά. Με τον φασίστα, τον Χρυσαυγίτη που βρει κλωτσάει στα μούτρα, στα μαχαιρώνει. Τον εργοστασιάρχη, τον βιομήχανο, τον τραπεζίτη. Ότι είμαστε ότι είναι όλοι ένα. Όλο αυτό. Και έχουμε ίδια δικαιώματα, έχουμε ίδια κεκτημένα. Ίδιες απόψεις, ίδιο μέλλον, ίδιες ευκαιρίες, ίδια ζωή. Οπότε, ναι, θα διχαστούμε, αλλά επειδή αυτό το διχασμό δεν τον μπορούν πολλοί κόσμος και μεταξύ αυτών είναι και η κυρία Βάνα Μπάρμπα που ακολουθεί. Απ' την άλλη, πιστεύω ότι το κέντρο είναι ένας τεράστιος ευρύς χώρος. Δεν μπορεί, έχει ανάγκη αυτή τη στιγμή να αναπνεύσει. Ο Τσίπρας. Ο Τσίπρας για μένα είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχει. Μ' αρέσει σε αυτά που κάνει. Και πιστεύω ότι έχει ανθρώπους που κάνουν σοβαρή δουλειά. Άρα γιατί Πασόκ και όχι, γιατί κέντρο και όχι Τσίπρα. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή. Θεωρώ ότι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσά τους είναι πολύ μικρή. Και νομίζω ότι καλό θα ήταν κάποια στιγμή αυτό που δεν αντέχω εγώ είναι το Διέρη και Βασίλευε. Δηλαδή αριστερά-δεξιά, εάμελας. Άλλα αντάλλα. Αριστερά-δεξιά, εάμελας, να μην διχαζόμαστε. Κουμπάρα θα γίνει, θα παντρεύσει το στράτο τον Τζόρτζο Γκλου τώρα αυτές τις επόμενες μέρες. Αυτά που τα ξέρεις, όποτε λέμε ένα τέτοιο θέμα. Πού δεν είπα ένα τέτοιο το προσεγγίζουμε από την πολιτική και μου βγάζει. Αυτή είναι η πολιτική. Το κομμωτήριο μέσα. Για να καταλάβουμε αυτό που λέει, τι λέει. Την άλλη εβδομάδα έχει να παντρέψει στράτο τον Τζόρτζο Γκλου. Και η κουμπάρα είναι η Βάνα. Είναι η Βάνα. Πού παίζανε στον Κωστάκι εκεί, παίζανε. Τι έγινε, Κωστάκι, γουστάρι στη Χωριάτσα. Τζένι Μπότσι. Σε γουστάρι Χωριάτσα. Τζένι Μπότσι δεν ήταν εκεί. Αλλά έπαιζε ναι, αυτό είναι τάκα τη Μπότσι. Η Χωριάτσα είναι η Βάνα. Α, ναι. Από εκεί ήταν ο Κωστάκι, ήταν ο Τζόρτζο Γκλου. Ναι, ναι, ο Κωστάκι. Α, μάλιστα. Καλές στιγμές του Μέγκα. Μέγκα δεν ήταν αυτό. Ναι, ναι. Πάρε. Έχει αφήσει το Μέγκα παρακαταθήκη. Βυζί και Άγιος ο Θεός χερός να βυζιά. Ο Τζόρτζο Γκλου. Είχε και αυτό κάτι τότε, είχε μια ελαφριά. Αλλά τα κορίτσια. Έκατσε κάποιο σιναριογράφο να γράψει αυτό το σύριαλ. Κάποιο σκηνοθέτη, παραγωγή, ηθοποιή και εσένα σου είναι το βυζί. Από όλα αυτά. Όχι, ναι, ναι, ναι. Προφανώς. Ναι. Από όλο αυτό σου μείνει αυτό. Από εκείνη τη σειρά νομίζω αυτό ήταν. Δεν υπήρχε τίποτα άλλο. Τα βυζιά τη Μπότση, τα βυζιά τη Μπάρμπα. Ναι, μάλιστα. Ωραία. Ή να έχει κριτήριο ή να μην το έχει. Μα εγώ φταίω που έτρεχε μέσα στη βροχή με τη ρόμπα την ξεκούμποτη που ήταν το μισό βυζί. Αφού έβρεχε. Έβρεχε και στο χωριό ήταν. Δεν είχε ένα τζάκετ, μια ζακέτα. Στο χωριό βγαίνει όπω είσαι. Εσύ δεν βγαίνει και βγαίνει με τη ρόμπα έξω. Άλλο εγώ. Εγώ ανώμαλο αυτή. Όποιος φοράει ρόμπα και βγαίνει έξω είναι ανώμαλος. Όχι, εγώ είμαι ανώμαλος. Ποια ρόμπα φοράς όταν βγαίνεις. Αυτή τη σατέν. Τη σατέν, ναι, καλά κάνεις. Λοιπόν, με αυτούς τους γόνιμους προβληματισμούς, πάρα ακούσουμε και τις υπόλοιπες διαφημίσεις, γιατί μετά θα έχουμε το Μενέλα Χαραλαμπίδη. Είναι ο ιστορικός που κάνει κάθε χρόνο, το έχει καθιερώσει. Φέτος θα κρατήσει και πάρα πολύ η επετειακή εορτασμή για την απελευθέρωση της Αθήνας από τους Γερμανούς 12 Οκτώβρη, αλλά έχει ένα μεγάλο πρόγραμμα με ένα-δύο μήνες. Θα μας τα πει αναλυτικά, γιατί είναι πολύ ενδιαφέρουσες και πολύ ωραίες εκδηλώσεις. Εδώ Ελληνοφρένεια. Όπως είπαμε και πριν, ξεκινάνε οι εκδηλώσεις με τίτλο 12 Οκτωβρίου 1944 «Η Αθήνα Ελεύθερη». Είναι τέταρτη χρονιά που γίνονται, γιατί σε αυτόν τον τόπο πάντα γιορτάζαμε τις μέρες που μπαίνουμε στον πόλεμο, όχι όταν τελειώνει ο πόλεμος, γιατί όταν τελειώνει ο πόλεμος αρχίζουν κάτι δικά μας εδώ. 12 Οκτωβρίου 1944 έφυγαν οι Γερμανοί από την Αθήνα. Τα τελευταία